Black Friday. No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład szczoteczka magnetyczna Oral-B iO4. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 379 zł. Teraz za jedyne 222. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Dyplomatyczny maraton w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy. Jutro narada w Genewie bez Rosji. Atak zimy na południu Polski, tysiące ludzi bez prądu, setki interwencji strażaków. Medycyna pola walki i przetrwanie. Ruszył pilotażowy program MON dla ochotników w gotowości. Sprzeciw wobec zmiany granic Ukrainy i oczekiwanie konsultacji z Unią i NATO. Między innymi te zapisy znalazły się w oświadczeniu kilkunastu przywódców z grupy G20 po spotkaniu w Johannesburgu. Podpisał się pod nim także polski premier Donald Tusk. To komentarz do amerykańskiego planu pokojowego wynegocjowanego z Rosją z pominięciem Ukrainy, Unii Europejskiej i NATO. Beata Płomecka. Granice nie mogą być zmieniane siłą, napisano w oświadczeniu. Jest też mowa o tym, że niepokojące są propozycje ograniczenia sił zbrojnych Ukrainy, które naraziłyby ten kraj na przyszłe ataki. Przywódcy, którzy podpisali się pod oświadczeniem, zaznaczyli, że 28-punktowy plan jest dopiero podstawą i będzie wymagał dalszych prac. A wdrożenie planu w punktach dotyczących Unii i NATO będzie wymagało zgody państw należących do tych organizacji. Nieoficjalnie unijni urzędnicy mówią, że elementy planu dotyczące bezpośrednio i wyłącznie wspólnoty to m.in. zablokowane rosyjskie aktywa, sankcje gospodarcze, przystąpienie Ukrainy do Unii i powojenna odbudowa. Przywódcy kilkunastu krajów zapowiedzieli ścisłe konsultacje z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przywódcy Francji, Niemiec i Włoch planują lecieć do Waszyngtonu na rozmowę z Donaldem Trumpem w sprawie planu pokojowego. Jak podaje Sky News, termin nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Będzie to prawdopodobnie wtorek. A jutro w Genewie odbędzie się spotkanie doradców bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z przedstawicielami Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Rosja na razie nie planuje udziału. Atak zimy na południu kraju. Straż pożarna ma pełne ręce pracy. Do tej pory w związku z opadami śniegu odnotowano już 1200 interwencji. To głównie usuwanie połamanych drzew i gałęzi, które spadają pod naporem śniegu. Nie odnotowano osób rannych, ale jest bardzo wiele interwencji, szczególnie w województwie podkarpackim. Tutaj już ponad 900 zgłoszeń związanych z opadami śniegu. W województwie małopolskim to jest blisko 200 zgłoszeń i województwo lubelskie to jest ponad 30 zgłoszeń związanych ze śniegiem. W tej chwili ten front atmosferyczny już się przemieścił, ale nadal ogłoszone zostały kolejne ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia dla południowo-wschodniej części kraju. Powiedział nam rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. W nocy intensywne opady dotkną południowy wschód Polski. Drugi stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje w Wysokich Tatrach. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają i apelują o ostrożność. Turyści chętnie korzystają z zimowej aury. Warunki sprzyjają spacerom, ale te powinny ograniczyć się do dolin i odwiedzania niżej położonych schronisk, mówi Marcin Józefowicz, ratownik TOPR-u. Tego śniegu przybywa, ograniczona widoczność wysoko, warunki, na które powinni się zdecydować tylko ci, którzy wiedzą, co to znaczy drugi stopień zagrożenia, którzy są w stanie rozpoznać ryzyko lawinowe w terenie, posiadają sprzęt, ekwipunek stosowny do takich działań. W górach prognozowane są dalsze opady śniegu, będzie wietrznie i zimno. 130 osób z Wrocławia przeszło pierwsze dobrowolne szkolenia z zakresu obrony cywilnej. W Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych ochotnicy szkolili się z zakresu medycyny oraz przetrwania. Była tutaj pierwsza pomoc, jeżeli chodzi o zranienia, krwotoki, była też pomoc, reakcja podczas omdleń, drgawek, pierwsza pomoc taka ogólnomedyczna. Uważam to za świetną inicjatywę, naprawdę można liznąć tego, z czym możemy się mierzyć w sytuacjach kryzysowych. I oby takich szkoleń jak najwięcej. I co musieliście robić? Jak to wyglądało? Mieliśmy taktykę SIR, gdzie mieliśmy rozpalać ogień za pomocą krzesiwa. Wcześniej mieliśmy terenoznawstwo, gdzie określaliśmy kierunek marszu, używając busoli i kompasu. Pracując z mapą, zapoznaliśmy się też z sygnałami alarmowymi za pomocą syren, zakładaniem masek MP5. Szkolenia w gotowości to pilotażowy program Ministerstwa Obrony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. To już ten czas. Wystartował Puchar Świata w skokach narciarskich. Inauguracyjne zawody w Lillehammer w Norwegii ogląda Andrzej Grabowski. Jak daleko lądują nasi, Andrzeju? No naprawdę bardzo daleko. Muszę przyznać, że jestem dość poważnie zaskoczony, bo 5 Polaków wyszło do drugiej serii, a to nie była zupełnie sprawa oczywista. 10 Kamil Stoch, bardzo ładny skok na 135,5 metra i realna wciąż walka o podium. 19 debiutant Kacper Tomasiak i brawurowa próba na 137 metry. 25 Żyła, 29 Kubacki, 30 Wąsek. Nie ma zniszczenia, bo on akurat nie przebrnął kwalifikacji. Na prowadzeniu Austriak Stefan Kraft, drugi Niemiec Słoweniec Domen Preut, trzeci to zaskoczenie Niemiec Felix Hoffmann. Druga seria rozpocznie się za 2 minuty, a tutaj w Lillehammer zabawa szampańska. Co prawda trybuny, które pamiętają igrzyska w Lillehammer w 1994 roku, są absolutnie puste, ale tutaj na dole skoczni około 300 osób bawi się absolutnie szampańsko, do tego stopnia, że właściwie połowa tej grupy przed chwilą utworzyła wężyk i ruszyła w szalony taniec. Zatem czekam na drugą serię z dobrymi humorami. Ten weselny wąż pasuje jak ulał do skoków narciarskich. Uzupełniając informację od Andrzeja, dodam, że wcześniej w Lillehammer odbył się konkurs kobiet. Najlepsza z naszych pani Anna Twardosz była 15, wygrała Japonka Nozomi Matayuma. W kraju kopią w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Za nami mecz w Krakowi z Motorem Lublin i zaskakująco to spotkanie 2-1 pod Wawelem wygrali goście. O 17.30 Raków w Częstochowie zagra z Piastem Gliwice. O 20.15 borykająca się z poważnymi problemami Legia w Warszawie spotka się z Lechią Gdańsk. Jej trener John Kerver, Anglik John Kerver, dmucha na zimne. Po pierwsze, nie zapominajmy, jak wielkim klubem jest Legia. Oczywiście mają swoje problemy, jeżeli chodzi o wyniki, ale też trzeba pamiętać o tym, że kilku kluczowych graczy jest kontuzjowanych i są pod presją, aby szybko poprawić swoje osiągnięcia, ale my też potrzebujemy dobrych wyników, aby dołączyć do drużyny w środku tabeli. Spodziewam się ciekawego meczu, w którym oba zespoły będą chciały grać w futbol. Przypominam, pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej o 20.15. W La Liga kończy się pierwsza połowa meczu Barcelony z Atletikiem Bilbao. Zerkamy, jak wygląda sytuacja na tablicy wyników. Prowadzi Blaugrana 1-0 po golu niesamowitego Roberta Lewandowskiego. W Premier League Chelsea zdążyła już ograć 2-0 Burnley, a Liverpool do przerwy niespodziewanie przegrywa 0-1 z Nottingham Forest i to na Anfield. Pod siatką Grot Budowlani Łódź przegrał 0-3 z Unii Opole, to w Tauron Lidze Pań, w Plus Lidze Panów, Asseco Resowia Rzeszów też 0-3 uległa na Podpromiu Aluronowi Warcie Zawiercie. Noc będzie mroźna, od minus 10 stopni na Kaszubach i na Przedgórzu Sudeckim do minus 1 na krańcach południowo-wschodnich. Synoptycy zapowiadają, tak jak już mówiliśmy, intensywne opady śniegu w Polsce centralnej oraz południowo-wschodniej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla Lubelszczyzny. Tam może spaść do 15 cm śniegu. Autopromocja. Potrafią dotrzeć do szerszej publiczności ze swoim psychodelicznym jazzem. Mają osobowość, styl, brzmienie, ucho do melodii, nazywają się Nene Heroin i zagrają w Trójce w niedzielę. Transmisja na antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Ania Lalka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

gaslighted if I said your love's not dear. No, zaczęliśmy od Alanis Morissette, Can't Not, a to dlatego, że dokładnie 27 lat temu jej druga płyta, czyli Supposed Former Infatuation Junkie, wskoczyła na pierwsze miejsce albumowych notowań. To był 1998 rok. Teraz rok 2025 i kolejna hip-hopowa współpraca Kuby Więcka, tym razem z Kosmą Królem. Odwiedzam miasta, jak na obrazkach, grając tu obok chałtury. Się spoko myśli o wyjazdach, jak to nie blabla, a Peter Kafury. Ja bury na perce, a bywał tamburyn, skuty w kamerce, to bywał z natury. Się zmieniam po dacie ważności, po rybce ości i skóry mamy pościg. Na tuny paru gości, od których zacząłem to pisgać serio. Zacząłem misję serio, freestyle albumy, teraz BC. Gram numer przed wariatami, którzy mnie tylko kojarzą przez flow. To kolej rzeczy, a moi idole zaczęli być finalnie ludźmi. To dwustronny mieczyk, a nie zwiększył się przez status. Kosmos zamykany na rap. Grałem to pod beat, z YouTube'a pizgam. Jak pozamykamy jeszcze więcej jab. Głos mojego ego, mój patronus gecko. Zamykany na rap. Grałem to pod beat, z YouTube'a pizgam. Jak pozamykamy jeszcze więcej jab. Głos mojego ego, mój patronus gecko. Zamykany na rap. Grałem to pod beat, z YouTube'a pizgam. Jak pozamykamy jeszcze więcej jab. Głos mojego ego, mój patronus gecko. Zamykany na rap. Grałem to pod beat, z YouTube'a pizgam. Jak pozamykamy jeszcze więcej jabłko z mojego ego, mój patronus gekon. Biorę przykład z mordek wokół, nie każde story jest ze stoku. Każde miało swój nowotwór, przed którym chciało stawiać opór. Ja znam tu tylko swoje lokum, prócz niego obok parę ledwo. Parę przykładów mam na widoku, jak wydobyć ze ścierwa piękno. Mnie jak działa w koło, mnie jak co dzień być powinno. Górki czasem przecie chodzą drogo, ale w dole siedzisz sobie sam z rozkminką. Nowe wersy moim nowym logo, dawno nie ma tu już Sabado Domingo. Mogłem iść na studia, ale po co? Tylko po to, by się zgodzić z ich opinią. zamykany na rap gram. Tu pod beat, YouTube pizgamy jak post. Zamykamy jeszcze więcej jabłko z mojego ego, mój patronus gecko. Zamykany na rap gram. Tu pod beat, YouTube pizgamy jak post. Zamykamy jeszcze więcej jabłko z mojego ego, mój patronus gecko. Zamykany na rap gram. Tu pod beat, YouTube pizgamy jak post. Zamykamy jeszcze więcej jabłko z mojego ego, mój patronus gecko. Zamykany na rap gram. Tu pod beat, YouTube pizgamy jak post. Zamykamy jeszcze więcej jabłko z mojego ego, mój patronus gecko. Artystkę też już być może Państwo z Trójki kojarzą. Nia Wynn, neosoulowa, bardzo retro, bardzo ze smakiem. Wokalistka obdarzona charakterystycznym głosem. No i wszystko się tu zgadza, brzmieniowo, aranżacyjnie. Jedynie zarzutem mogłoby być to, że faktycznie jej nagrania z ostatniej płyty, podobnie jak ten właśnie singiel I Wish It Would Rain, nie odbiegają zbytnio od bardzo powszechnego neosoulu. Niemniej duże nadzieje w niej pokładam i chciałbym zobaczyć ją kiedyś na wielkich scenach, nagradzaną i tak dalej. Pozostając przy charakterystycznych głosach. Hi, I'm Ella Air and you are listening to Radio Trójka. I guess truth be told, baby girl is a hothead. Mama knows that heart of gold is buried in deep. Ain't hard to see. Yeah, I got a conscience, yeah. See, red and blue between the two isn't often. I can't blame the moon, but I still do. Learning to breathe, learning some peace for my mind. Can't get hold of my trees, but to hold of my seat. It's a fire sign by design. I can light up the fuse. Like keeping my cool is a crime. Is a crime, is a crime, yeah. And it's crazy how I take it out. Blame it all on myself. Just imagining the narratives happening in my head. I've been here before. But I gotta talk to my pride. Oh, I get ahead of my feelings. Can't get hold of my dreams. Burned a hole in my ceiling. Pain ain't doing no sleep. No, everything, everything in time. Yeah, yeah, yeah. Oh, I get ahead of my feelings. Patience isn't my thing. I've been telling my demons that I don't make good with my sins. But everything, everything, everything again. We have this. Oh. Obong Jayar, nigeryjski artysta rezydujący w Londynie, wcześniej Brytyjka Ella Eyre, która sama przedstawiła się dziś słuchaczom Trójki. W obu przypadkach były to najnowsze single. My tymczasem powracamy na scenę polską i na moment zatrzymamy się przy jazzie. To Wojciech Mazolewski, ale tym razem nie w kwintecie, nie w Pink Floyd, tylko solowo. Dark Ecology, nowy solowy utwór Wojciecha Mazolewskiego, jednego z najbardziej aktywnych współczesnych polskich artystów jazzowych. W utworze sprzed chwili bardzo wyraźnie zarysowany kontrabas, co absolutnie nie dziwi, ale też bliski temu artyście klimat, może pustyni, może psychodeli, transu, nawet trochę w okolicach dub techno orbituje ta kompozycja. Bardzo jestem ciekawy, co będzie dalej. Wciąż jazzowo, trochę bluesowo, ale znacznie bardziej klasycznie. Wspólna płyta Dave'a Hollanda i Johna Scofielda. Thank you. just do it. Yeah. You could trade this for whatsoever you want. Wow. Wcześniej Icons at the Fair z albumu Memories of Home, który przygotowali Dave Holland i John Scofield. Bardzo minimalistyczny materiał, zarówno instrumentalnie, jak i kompozycyjnie. Hipnotyzujący, zdecydowanie godny uwagi. A przed momentem hip-hop z Manchesteru, instrumentalny hip-hop dodajmy, czyli zespół OMA, który zasłynął swoimi coverami rapowych klasyków i odtwarzaniem na żywo kultowych bitów. Poza tym to bardzo doświadczeni muzycy koncertowi. Byli live bandem choćby Isaiah Rashada, jednego z najważniejszych młodych raperów w tym, nazwijmy to, alt-rapowym uniwersum. Piękną rzecz zrobili The Hope Singers z Brorem Gunnarem Janssonem. No i tutaj odchodzimy już wyraźnie od hip-hopu. Przynajmniej na razie. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea. around my head. I know the story I'm on. I don't feel bad. I take our money, buy you things you never had. Oh, maybe it will mean so. Try enough words. Dwa nagrania wyjątkowo dobrze do siebie pasujące. The Hope Singers i Bror Gunnar Jansson w nowym utworze Free Money. A przed momentem Sam Henshaw, również soulowy, bluesowy, gospelowy, szalenie utalentowany młody artysta z Londynu. I właśnie w Londynie pozostaniemy na zakończenie pierwszej godziny tygodnika muzycznego. Yusef Dayes i Minami Mazuki w utworze Amami. Wracamy po 18:00.